En jongens, nog een goede naam, dus even de barro. Nou, de mijnwerker uit Mekrieg, ook in bedankt voor de storing, hè. Jongens, de goede van vader Henny en de mijnwerker, kun je de hele nacht draaien, hè. Het wordt beter, hè? Kan ik wel Nederlands praten, die gekke Jari, hè? Die woont toch in Finse Wolde. Hallo Jari. Ook hem Franco in Italië. Ook hem, dankjewel, hè? Merci, beaucoup, hè? Goeiedag, hem.